بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيز له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اس بڑی آیتنوں کی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. زجر ورکی منکرین دا قرآن تا چ اللہ رب العزت فرمائی چا زما د کتاب نہ مخ واڑولو زما د نصیحت د کتاب نے مخ واڑولو نو اللہ و زب شیطان مسلط کم او دغرنگ بیا شیطان د ملگرے بشی سچو سر شیطان کول واڑی نو اغب و سر بیا کولے شی. اللہ رب العزت فرمائی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ او چاچے مخواڑولو دا کتاب دا مہربان بادسانا عشا یعشی ویلی کی گی زان شمکورولو تا شمکور پی جنے شمکور دیتا وی چے مثال گوری یو تا گوری بتا تا خو تا تا بخکارا کئی داسی گوئے کسی دے بلتا گورا دیتے وے لگی کی شمکور یو خو کرینی کنا کرین خو پیدائشی داسی چی مثال داغستر کے کگی بھی گوری با بلتا او توے جوڑ ما تا گوریا داسی گوری بلتا او توے جوڑ ما تا گوری ٹھیک شو او شمکور داسی چاغ گوری بلتا ٹھیک شو سترگی بے داسی توے جوڑ بلتا گوری اگا بتا تا گوری پوئے گئے بخبر ہوکا نو پوئے گئے نو دے قرآن تا گوریم خو پا آغا سترگو تا نگوری کم سترگی چا دا زان دا پوکولو تی دا زلو پا سترگو قرآن تا نگوری چراشو پا قرآن کی سوچ و فکر رو کی قرآن د زړه په غوګونو باندې ووري د زړه په سترګو باندې وګوري زړه کې پکې سوچ وکي زړه کې قرآن له ځای ورکي نانه ځانې ته شمکور کړی دی ځانې ته ړوند کړی دی مونږ ته پښتو کې ناغرضه وایو څه شی ځانې ناغرضه کړی دی که یو ځای کې دوکړې باجی غږیږي د دې که په لار ځي نو ودرېږي تپوس کوي بای دلته څه چل دی تپوس کوي که نه کوي او قرآن با بیانی گی او دے با پلار زی او رازی تیری گی را تیری گی با او اڑو زان با نخبری چی بای دا دل دس چل لے دا خلق ار ما خام را گنڈی گی دا دس چل لے رد زانی بیخی ناغر زکڑے دے نتبم دا اللہ نا دا رحم تمو کی پتا با اللہ رحمو کی ستا دا پار با اللہ امریکہ تبا کی تلک زان تا خوگو رکن نزجر اللہ ور کئی باطل پرستو تا اللہ رب العزت فرمائی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. او چاچی مخواڑولو عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ د کتاب د مہربان بانسانا زان شمکور کو د قرآن نا مخی واڑولو د قرآن نا نقیز لو شیطانا مسلط بکمون پا دباند شیطان. اللہ وی دو واگی با شیطان لپلاسو کی ورکم بیا داغه خوخه ده چې کم طرف ته بوزی بے بوزی فهو لو قرین نو دا شیطان وی د دې انسان ملګری الله ته خپل دوستی واخلی او د چا دوستی کی د شیطان دوستی کی د شیطان ملګری کی او سوره حامیم سجده کی تاسو لستیو وقیزنا لهم قرانا وقیزنا نقیز له شیطانا فوقی پا الفاظو وقیزنا لهم قرانا مسلط کړي دی مونږ په دوی باندې ملګری شیطانان دلته هماغه جمله په نورو الفاظو کې چې الله وایي مخې واړولو زما د کتاب نه نقیز له شیطانا فهو له قرین مسلط کو مونږ په ده باندې شیطان نو دا شیطان وي د ده ملګری وانهم یقینا دا شیطانان لَيَصُدُّونَهُمْ خَامَخَا بَنْدَي خَلْقُ لَرَا عَنِ السَّبِيلِ دَ سَمِلَارِنَا يَعْنِ السَّبِيلِ دَ كِتَاب دَ اللَّانَا شیطان خلقو لدعوت ورگی جو قرآن تراشا قرآن نے بندی اخو دا اللہ پا دربان کی اللہ تا پا مخامق قسم خوڑلیو لَاقُدَنَّا لَهُمْ سِرَاتُكَ الْمُسْتَقِيمِ خَامَخَا كِي نَمْبَدْوِتَا پَلَّارَسْتَانِ غَكِيمِ قسمی خوڑا دیو لئو دویلر نوم خام خواہ گمرا کم بدویلر ولو من یر نوم دا گنش میر الفاظ قرآن کی رازی اللہ الویل وی امیدو نبوتور کم اللہ ٹول با گمرا کم سریف اغا چون شوی بندگان اغا برا نبچ کی گستا نور با ٹول گمرا کم دا خو شیطان قسم خوڑا لے چا اللہ استا دے کتاب نبیارو ما وَإِنَّهُمْ لَوَيْقِنًا دَا شَيْطَانًا خَامَخَا بَنْدَي خَلْقُ لَرَادِ كِتَابْ دَا اللَّانًا وَيَحْسَبُونَ وَقُمَانْ كَيْدُوِيَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ چِيَقِنًا دوی دی پس سمالار باندی روان شیطانی چی بے لاری کنو بیا بدکار متخکار خکاری حَتَّا تَغْدِي پُرِ اِزَا جَانَا کَلَچِ رَاشِ مُنْتَا اللہ وی کله چې قیامت چې او دا ټول مونږ ته مخامخ شي حتا تر دې پورې ځا جانا کله چې راشي مونږ ته قالا وای بدا مشرک وای بدا انسان یا لیتا های های ارمان بینی و بینکا چې په منځ ما په منځ تا کې بود المشرقین لری والے د مشرق او د مغربو فبئس القرین نو ډیر بد دے دا شیطان ملګری نن خود شیطان ملګرتیا کوي او د شیطان به خبره باندې لبې کوي خو الله وی کله چې د قیامت راشي او ماته مخامخ شي بیا به دا انسان وی کاش های های ارمان چې زما او د شیطان تر منځ دومره لوی فاصلې وي لکه مشرق او مغرب کاش دومره دلری وی او دوستی می اوسره نه وکړي ولین فاکم الیوم او چری فائدہ بدر نه کیتا او صدا شیطان نن ودی ته قیامت پورت به شیطان چریم فائدہ در نه کی درب کی نا نا از ظلم تم کله چې شرک کړه او تاسو کله چې ظلم کړه او تاسو انکم یقینن تاسو فی العذاب مشترکون پازام کے مشترکون گڑ وڈ بپراتے پیران و مریدان شیطانان و داغت تابدان ٹول پازام کے پجانم کے با گڑ وڈ پراتے تسلی داستان خبر چھے نمانی نو دا سڑی دا کانی دی و دا ڈاند دی نو کن اوڑن تتلار خودے شی اوانتا تسمی اصمم آیت او رولے شی کن تاواز کن ستا خبر اوری او ته دل اومیا یا لار خود لے شڑن تا ڈن تا سما لار خود شی نو دا کانی دیو دا ڈاند دی کنمانی نو غم مکو ومن کان فی دلال مبین او آنسوک چیوی دے پا گمراہ اخکار کی یو تن چا اللہ ن پلار کی نو پیر بابا بے سا پلار کی پختانوی کر وی چا اللہ ن سمی نو پیر بابا بے سا سم کی چا اللہ یو تن ن پلار کی نو موتا بے سا پلار کو فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ تَخْوِيفَ تَخْوِيفِ دُنْيَاوِي او تَسَلِّي مرگ بدر باندھ راولم اوستان مرگ نپس بیا بت بدل والم تباب کم او نوری ان کلدی یا بو خایو مونتا تا غازاب واد نا اوم چی وادے کو د دوی سرا یا پیغمبر استا پ جنب پیاسا برا ولم اک نبی علیہ السلام مدینے ته ہجرت کو او پ مکی والا قاصا لراغا او د یو بل گندگی به خوڑ بیا فین علیہم مقتدرون پس یقینا مون پ دوی باندې قدرت لرون کیو فاستمسك بالذي اوحي اليك ترغيب القران فاستمسك بالذي اوحي اليك شوق پیدا کی قران طرف تا فاستمسك بالذي اوحي اليك نو من گلو لگو پاگ کتاب باندی اوحی ایلیکا چوئی کولی شتا تا قرآن بانی سو لگو یو پا گتو نیولی یو پا منگول سر نیولی منگول سا چه دا سلور گوته بندی که و دا بل پی دا پینزم پی دا سی لاکو لگه دیتا پختو که منگول وی نسو مطلب شو پا منگول سر اونیسا یعنی دا جام و پا غاخون کلک اونیسا اسی نسوک دیتا قرآن نواری گوره فاستم سیک بلدی اوحی ایلک شکر و بازه چه اللہ زمون تعلق دیتا خپل کتاب سر ساتھلے فاستم سیک بلدی اوحی شکر دیتا دمر رات پردی مال پردیخ کاری خپل رات خپل کاری خبرو چرتا تصور کے الحمد للہ دندرا جی پردے روپے بسنگ دبل نو جیب کے بے واچ پردے حق بسنگ وہ بل سر بسنگ ظلم کو الحمد للہ سما الحمد للہ فاستام سے ایک بے دار سد وجی منگو پی جندل دا قرآن دو وجی نو نامالو کی بکمزور کیا بھی خدا دا الحمد للہ اگر شرک اگر سے ختم شو دغرنگ بدعات رسمون رواجونا عرص ختم شو پردے حق وال بل نجیب وال ڈاک کول پردے حق لاندے کول دغرنگ بل سر ظلم زیاتے کول الحمدللہ دا دی مونگ تصورم نشو کولے فاستام سیگ بلدی او دا رسد وجی دا قرآن دا وجی اسے نا دا قرآن ندے سو کواڑے دا نن سوا خلق دو نمبرے کئی و ملاوٹے کئی و زیاتے کئی ولی دا کتاب منز کی نشتا نشتا دا کتاب منس کی نشتا کدی خلق دا قرآن را واغستو پا دی باندی پوشو مولی سے با تا قرآن بیان کو او خلق با قرآن پوشو یا ساتن با سوک ملاوٹو کیو اس با منکی فاستام سیک بلدی اوہی ایلائک مانگولو لگو پا کتاب باندی چوائی کولی شتا تا انکا لان سرات مستقیم یقینا تی پنی غلار باندی و انہو لذکر لکا ولی قومکا او یقیناً دا قرآن خام خان نصیحت دے استا دا پار او دا پار دا قوم استا قرآن تالم نصیحت دے استا قوم لم نصیحت دے نصیحت کول غوانی نو نصیحت بخل کو ترسن کے قرآن نا یوتن نصیحت غستل غواڑی دسن باخلی قرآن نا زگا قرآن نصیحت دے وصوفت و سالون او زر دے جے تاسو نبا تپوس اکڑیشی دا دی نصیحت پا بارکی با تپوس کی گی کلا تا قیامت پورت باندے زجر مشرکانو تا واسأل من ارسلنا من قبلکا تپوس کدا چانا چلی گلی دی منگا مخکستانا میر رسولنا دا پیغمبرانو لا اجعلنا من دون الرحمنی آئے گرزول دی منگا بید میں ربان بانسانا آلیہ تن مددگاران یو بدون چی داغی عبادت کولین شی اللہ وی زان نڑوان دی انبیاء تو گورا سمرا انبیاء تیر شوی چرتا غا انبیاء دا ویلی چی دا اللہ نا سیوا زمائی عبادتو کی چرتے و پیغمبر دا ویلی دی قوم تا چې دا الله عبادت مکو یو زما عبادت وکې نه هر پیغمبر قوم ته دعوت د چا د عبادت ورکړي دا غ رب العالمین ذات دا غ رب د مخلوقات او دا غ ذات طرف ته دعوت ورکړي چې دا غ عبادت وکې ولقد ارسلنا موسى بآياتنا اتاهيك سرا ليغلي دم موسى عليه السلام ليغلي مونغا موسى عليه السلام واقعد موسى عليه السلام ذکر کئی داستا مشر دے پرونی ویلو ابراہیم علیہ السلام دے مشر دے او سوی راش موسى علیہ السلام دے مشر دے تے دا مشران تابیداری کوم راش انبیاء ستا مشران دی دوی پنخ قدم روان شاہ او ودا کی سرا لے گلو موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا بخبل احکام سرا فرعون تو سردارانو داغتا فقالا نویل موسیٰ علیہ السلام انی رسول رب العالمین یقیناً زیما استازے درب د مخلوقاتو راغو خپل تعارف و سرو کو چیز سیم استازے درب د مخلوقات یو زیت ازی اول خپل تعارف کا فلما جاءهم بآياتنا دیوتا تے او دے نہ پیجندم او دے نہ پیجندم الک غنم دیوا لکنا بیا او دے نہ پیجندم تو منگم نہ پیجنے مڑنا و غنم دیوا لکنا پلان کے خبر کوم فلما جاءهم بآياتنا فلما جاءهم بآياتنا پسر کل چراغ لے دویتا بآياتنا زمون پا احکام سرخ پل خبر نکولا دا اللہ خبر کولا ازاهم منا یزکون ناسا پا دیو دا دنخن دیدون کی ٹوکے پس شروع کی نو کتا پس ننو خاندل نو سا چلو شو موسیٰ علیہ السلام پس خاندلی دنو زما استاس سا درجہ دا سا مقام دے وما نریم من آیت او نبخود منگ دیتا من آیت اسی و موجزا اللہ ہی اکبر من اختیا مگر اغبل ویوا دمیسل داغینا یو موجزا با اللہوی دبلی موجزین سوا اغبل ویوا لکا ید بیزوان تو گورا داغین الوی موجزا سوا امسا بے او غرزولا اغین باج دہا جوڑا شو یو بل نگٹی گٹی موجزی وی واخذ داس نور معجزه واخذناهم بلا عذاب او ني والمند الى رب اعظم سرا لعلهم يرجعون خام خاج دي واپس شي الله تا الله يؤمن وال نشكل بپي اعظم راغو سوري عراف كي تاسو رستيو چا عذاب نو پرال لغد سپگو عذاب او دو وينو عذاب ها پاوندے کنا دمبو د خان او عذاب سیلاب پرا وستو کله بچ پی عذاب راغو نو سبي ویل وقالوا بوئی لدوی یا ایوہ السائر او جادوگر چاہتا بے وین صالح علیہ السلام تے جادوگر وے لکھا یا ایوہ السائر جادوگر یا ایوہ السائر او جادوگر او دولنا ربکا او غوار زمونگ دا پار درمستانا بما پا صوب داغی اہدہ اندکا چی وعدے کردے دا تاثر دا نجات چی عذاب با پیراغنو موسیٰ علیہ السلام تا بسویل زمونگ دا پار دا اللہ نا او غوارا چی مونگ نا دا عذاب لری کی نو کا عذاب لری کو بس مونگ ایمان روڑو اِنَّا نَالَ مُحْتَدُونَ اولی اللہ تا پتہ نو جدا بیمان دا ایمان روڑ ہاں پوگی با خبرو کن موسیٰ علیہ السلام تا بیم بیلو چی دا بیمان دی نمانی خدا رسد پارا کئی دا پارا دا حجت او دا دلیل قائمولو پا دی خلقو چی بیخی پی حجت سشی اپی تمام شی اِنَّا نَالَ مُحْتَدُونَ یقیدن مونگا خام خان سملان مندن کیو فَلَمَّا كَشَفْنَا نُمَ الْعَذَابَ پسر کلا چی لری بکو مونگ دا دوی نازابا ازاهم ينكثون ناساب دوی با اوڑیدون کی چه عذاب با تلرشنو بیا با اوڑید الخلاف بے شروع کو ونادا فرعون آواز اکڑو فرعون فی قومی پا قوم خبل کی قالو ویل فرعون یا قومی قوم زما علیس لی ملک مصر آئے ندما لرا بان سید مصر تا مصر سوک بات سارے تا مصر سوک بات سارے ٹول قوم دے تاسو تاسو جی جی تاسو تاسو وحازی لنارو او دا ودی دی ادا نہر ندی تجری من تحتی چی بئی گی لاند دا حکم زمانا دا نہر نو دا ولی دا چاپ حکم روان دی ٹول ویل جی ستاسو ستاسو افلا تبصرون اے ولی تاسو نه ګوره لګو ګوره ړانده پسترګو ام انا خیر من هذا الذي ایا زه غوره ما من هذا الذي دا غسړینا ام انا خیر ولی دې کوټ کې نه ام انا خیر من هذا الذي ایا زه غوره ما دا غسړینا هو مین چا غدس ته فل سټریټ والا بند نو ورشا ورکا کنا و تیف وڈو سٹیٹ والا بندو خواه ماو کتو بجلی نا وریشه ام انا خیر من هاد اللذی ایز زغ وره ما داغ سڑینا و مین چاغ دے سپک سپک چا تا ہوئے دے سپک چا تا ہوئے دے موسیٰ علیہ السلام تا عمر لباتل پرستو زان تا اچھت کتلی او حق پرستے سپک کتلی دی ولا يكاد يبين او قريب نه دي چې خب بيانو کې خپل ملګرو ته خپل ملګري نشته مونږ ته دلته په دربار کې لګياره دا کار دا سره دا کار دا ځکه نه خپل ملګرو ته خبر او کا فلولا القي علي اسوره من ذهب فلولا القي علي اسوره من ذهب ولرون غرز ليش بدباندي اسوره باوغان من ذهب دسرو زرو کدی دا الله دوست او پر اختیا پکارو دلے غٹے غٹے کڑے ور کڑے وے بنگڑی ول ور کڑے وے دسرو زرو لکه ما چی چولی دی تا چا ویری فرعون او جاء ما الملائکتو یارا دیشیر دسر فرشتے مقترنین جختے جختے زد اللہ دوستے وګوره ما سره باډی گارډ دی او کمانډوز دی او دا دی واغ دی کدی دا الله دوست وی په کار د چره د امداد له فرشتې را لګلې وې کړه چې مخ کې ورسته دی فرشتې روانې وې موسی علی السلام چرته دومره اوچته دا وکړو ا دومره لوی دا وکړو چې دوه بس دا خبرو کې خو دا الله پیغام راوړو چې انی رسول رب العالمین زه خو دا الله استاد یم دا الله پیغام مې ته راوړی فاستخف قومه نسبگی کرو خبل قوم فاتواعو نتابی داری اکڑا دی فیران فیران خبل قوم سکو اگه سپک کو زلیلے کو انہم کانو قوما فاسقین یقینن دوی کانو دوی قوما فاسقین یا قوم حکم ماتو ان کی دا اللہ حکم مات کو فلما صفونا پسر کلا چی خفه کرو مونگا سو کی خفکڑ خفکڑ سو کو خفکڑ سو کو موسیٰ علیہ السلام خفکڑ ہو او داغ دا خفگان نسبت چا زانتو کو اللہ وی فلما آصفونا ہر کلا چی خفه کرو مونگا اللہ زانت نسبت کئی مومن خفکی گا ما نن کا تچا خفکڑی یا سات دے اصل کیا اللہ خفکو ستا بدل بت اللہ و ایز اخلم انتقمنا منهم بدل میں واغست لے دوینا پسر کلا چی خفے کڑو مونگا انتقمنا منهم بدل میں واغست لے دوینا فاغرقنا ہم اجمعین غرق مکڑل دوی لرا اجمعین ٹول لرا ٹول دریاب کی تباہ کڑل فجعلناهم سلفا ومگرزول دوی لرا سلفا مشران دا کفر دا کفر مشران شو ہوئی منگ سلفیان یو فجعلناهم سلفا ومگرزول دوی لرا مشران دا کفر ومثلا للآخرین او عبرت دا پار درستنو عبرت شو کر آر یو مثال کے سوک پیش گئی فرعون چو گر سمر ظالم بادشاہ طاقتور بادشاہ تا اللہ مقابلو کرے شوا اس دا گرنگی واقعی دا عیسیٰ علیہ السلام چو گر آغم قوم تویلی چی دا یو اللہ عبادتو کے یو اللہ ترہ مدد چھو آئے ولما در ابن مریم مثلا اور کلا چی بیان کرے شو عیسیٰ علیہ السلام مثلا پا مثال کی زوید بی مریم سوکتے مرادی عیسیٰ علیہ السلام خب مونگ حاصل مانو کا ولما ضرب ابن مريم اور کله چې بیان کړي شو عیسیٰ علیہ السلام مثلا بمثال کی اذا قومک منہ یسدون ناسا پا قومستان منہ ددی خبرنا یسدون تاڑی وخل تاڑی پی جنے پڑکی او اہلی لاسونی او پڑکول او خوشحالیو کا وقالو ویلدوی آلہتنا خیرن آیا حاجت رویان زمونگا غوردی ام ہوا یاد عیسیٰ علیہ السلام ما دوربو لکا اللہ جدل ما دوربو لکا دوی نبیانی تاتا دا مثال اللہ جدل مگر دا پار دا جگڑی بل ہم قوم خصمون بلکہ دوی دی یو قوم جگڑ مار دا متعلق دس سر دے سو کوئی دا متعلق دے دے سور انبیاء دا آیات سر دا ولما ضرب ابن مریم سو کوئی دا متعلق دے دے سور انبیاء دا آیات سر چھے بسور انبیاء کے اللہ رب العزت بیان کرو چھے انکم وما تعبدون حسب جہنم یقیناً تاسو او اگر چھے عبادت کوئے تاسو خشاک دا جہنم بے تاسو او اگر چھے تاسو عبادت کوئے دا بسے خشاک دا جہنم بے اکر چھے دا آیات ذکر شو دوی دا مکی مشرکینو لاسونو اپڑکول سی اپڑکول لاسونو اپڑکول او خوشحالی اکڑا چھے وراش او گورے کرا دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت چھے شوئے دے دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت چھے شوئے نو عیسیٰ علیہ السلام بم اور تا غرزی گی نو چھے آغاو تا غرزی گی نو سا چلو شو کزمون داو تا ورو غرزی دل وی اغی خنداغان شورو کی نو دا متعلق دا غی سر دے چھے دل تے جواب اکڑو چھے نا عیسیٰ علیہ السلام کو چاہتا دا ندی ویلے چھے زمان عبادتو کے عیسیٰ علیہ السلام کو خلقو تا ویلیو چھے سو کے دیو اللہ عبادتو کے عیسیٰ علیہ السلام خلقو دس ویلی ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم عیسیٰ علیہ السلام کو خلقو تا دے بیان کرے اگو چاہتا دا ندی ویلے چھے زمان عبادتو کے پوئی گے بخبر ہو کرنے پوئی گے نو یہ ردام متعلق دے سر دے یا ساتھ دا سور انبیاء پنزول کی 74 نمبر دے آو دورنگی دا سور زخرف دا پنزول کی سویمو دا 63 نمبر 63 کا 64 شاوسی وی قتل تول و قتل چون زرماستا سو دا پارو میں سکوے نزول کی دا سورت سویم دے دا 63 نمبر دے او اگر سویم دے اگر 74 نمبر دے نو یا سات اللہ اعتراض شوے نو جوابی بیارا گو دا پہلے نا سوے تا سو لس یول سورتون فرق تے سور انبیاء دے پس لس یول سورتون رستو نازل شوے نو لا سور انبیاء کی اعتراض شوے نو او دلتا سور زخرف کے جواب ہم ذکر کو سوئے تاسو پوئے گے زمان پا خبر ہے کہ نہ پوئے گے لکا پا کار کو بیا دعوی چی دا انبیاء مخ کے نازل شوئے ہوئے اور دا رستو نازل شوئے ہوئے التماد دا اعتراض کرے ہم دا جواب میں کرے سور انبیاء دا دغ آیات دا لاندے کم آیات دے پا سور انبیاء کے ہم دغ اعتراض ما کرے ہو اور ہم دغ جواب ما کرے ہو تو گورا اٹھا سٹ دے گا سویم آیات دے دا سور انبیاء ال تمام دے اعتراض ہم دا جواب کرے اس یا ساتھ دا متعلق دس سر دے دا آیات دا متعلق دس سر دے ولما ضرب ابن مریم ای سر خونے ٹکی گی کر نو دا متعلق دے دا آیت نمبر 45 سر دا سویم سر 45 سر 45 سر گورے تاسو آیت نمبر 45 سر گورے سور زخرف کی دا وستا سور استو کنا واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون کله چې دا آیات ذکر شو چې پخوانو انبیاءو نه خیر تپوسو کا پخوانو انبیاءو کې یوم داسې نو چې هغه خلکو ته ویلي چې زما عبادت وکړي. نو چې کله دا آیات ذکر شو امام شاه ولی الله رحمت الله علیه هم دا تفسیر کوي دا کوم چې زه اوس تاسو ته کوم هغه دا آیاتونه داسې حل کوي چې دا متعلق درې 45 سره دی او زمونږ استادان هم داسې ذکر کوي. الله دې عمر دم کې برکت واچوي. کله چې دا آیات ذکر شو چې پخوا ما یو پیغمبر هم داسې نه دی لېږلی چې هغه خپل قوم ته ویلی دي چېره زما عبادت وکړي. چې دا آیات ذکر شو نو خلق د مکی مشرکینو څه وکړل؟ لاسونه اپړکول او په خندا شو چې ولی عیسی علیه السلام چې خلکو ته ویلي چې زما عبادت وکړي او عیسایان چې د عیسی علیه السلام عبادت کوي دا غوستا خبره غلطه شوه. نو الله بیان د عیسی علیه السلام راوړو چې نه عیسی علیه السلام چاته نه دی ویلی چې زما عبادت وکړي. عیسی علیه السلام خو خلکو ته وایي چې د چا عبادت وکړي؟ د یو الله عبادت وکړي. پوه شوې به خبره لکه پوه شوې به دا متعلق دی سره دی اوس ترجمه دا اسانه ده. ولما ضرب ابن مریم اور کله چې بیان کړی شو عیسی علیہ السلام مثلا په مثال کې اذا قومک نا سابقوم سا من هود دی واقینا یسدون لاسن پڑکول یا تاڑی وان اغه سوکړل لاسن پڑکول شروع کړل او د رنګي خنداګانې شروع کړې چوغړولې د عیسی علیہ السلام تو سره عبادت شوې ده. ناساب قوم سا من هو دی واقینا یسدون لاسن پڑکول خنداگانی شروع کی او دغرنگی لاسن پڑکول شروع کړل. وقالو ولدی عالیتنا خیر ای حاجت روان زمنگ غور دی ام هو یا دی صالح سلام ما دربو لکا زمنگ حاجت روان کوم ته ویل که مونږ د خپلو حاجت روایانو عبادت وکړو نو دا څه دومره غټه خبره نه ولې د عیسی علیه السلام عبادت چې کیږي. ما دربو لک الا جدلا دوی د خپته د چې عیسیان په غلطه دي عیسی علیه السلام چاته نه دی ویلی چې زما عبادت وکړي. خو دا مثال تا ته سره پیش کو الا جدلا مگر د پاره د جګړې. ما دربو لک الا جدلا دوی نه بیانې تا ته دا مثال الا جدلا مگر د پاره د جګړې. بل هو مقام خصمان بلکې دوی یو قوم دی جګړمان. دا سری بل هم قوم خصمان بلکې دا دی یو قوم جګړمان. دا سری جګړمار دی چې په توحید کې جګړې کوي. دغرنګې د الله په یووالي کې جګړې کوي نو دا سری دا جګړمار دی. بل هم قوم خصمون بلکی دوی دی یو قوم جگڑ مار جگڑی کئی. ان هو الا عبدون ندید عیسی علیہ السلام الا عبدون مگر بند دی انعمنا علیہ احسان کڑو مغبت باندی. بل هم قوم احسان کڑو مغبت باندی اخو اللہ وی زما بندو ما تا محتاجو ما پہ احسان کڑو ما تی خپل پیغمبر جوڑ کڑو. وجعلناهم مثلا لبني اسرائيل او غرذول مونږ دلران مثلا لبني اسرائيل پیغمبر د پاره د بني اسرائيل. ولو نشاء يا پيشوا د پاره د بني اسرائيل ولو نشاء او کچره خو خو زمونږ د بل اغه اعتراض او وړه شبهه چې فرشتہ الله ولی رونه لګلا چې دومره هم مساله وي دا پنځل دا غوومه شبهه ده سمونه ومو اخره نه شبهه کدا دومره هم مسله وې په کار د چې الله فرشته را لېګلې و. جواب الله وی که پزمکه فرشته وې نو ما به فرشته را لېګلې و. پزمکه انسانان دي ځکه مې انسان ډول لېګلو. ولو نشاء او کچره خو کوي زمونږه اجعلنا منکم ملائکتا خامخا ګرځولې به مونږ ستاسو نه ملائکتا فرشتې په لار دي پزمکه باندې یخلفون یو بل بشران دونکي. الله بیا مې فرشته را لېګلې و خو چونکې انسانان دي پزمکه نو ځکه مې انسان ډول لېګلو. سورې بنی اسرائیل 94-95 کې ممدا اعتراض او جواب همداسې و. وَإِنَّهُ أَوْ يَقِينًا دَا پِيغَمْبَرُ يَا يَقِينًا دَا قُرْآنُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ خَامَخَا نَخَ دَ قِيَامَتَ آخری پیغمبر چی راغنو دا نخ دا قیامت راغ چوس قیامت راتون کے رے فلا تم ترون نبیا شک مکو پرات لو دری قیامت کی واتبیونی او تابداریو کے زمان حازان سرات مستقیم داد اللہ را نیغا زمان تابداریو کے دا نیغا لار دا ولا یصدنکم الشیطان او واج نڑی تاسو لر شیطان اسے نا شیطان دی دوک کی واج ڑی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ یقیناً دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکارا شیطان دی دشمن دی دا دی دوست نشی کېدی ولما جاء عیسى بالبينات او ور کله چې راغو عیسی علیه السلام بالبينات په واضح دلایلو سره قالو ویل عیسی علیه السلام د انجیل په بیان سره راتلو کړل او بیان وکړل بیان وکړو قال ویلی صالح سلام قد جئتکم بالحکمت تاکید سرا رات میں اکڑل تاوستا بالحکمت پا دانش مند سرا ہر کتاب دا اللہ سی اگا حکمتی تو قرآن سی پا تم راضی کنا حکیم ڈک دا حکمت نا نو بالحکمت پا دانش مند سرا ولیو بین لکم خام خام ولیو بین لکم او دید پارا چی بیان اکم تاوستا بعد اللذی دا بعد اغا مسائلو تختلفون فی چی خلاف کوی تاوستو پا دی کے عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم چو اختلافی مسئلے بیان کم کمو مسئلو کی تاسو اختلاف کوی چی دا آغا اغی بیان اکم و حل اکم نن کرتا بیان کے نصبو اختلافی مسئلے مچھڑا وہ سڑیم اختلافی مسئلہ اچھڑا چی حل شی توحید تم تا اختلافی مسئلہ وے ستا دی ایمان بنیاد دا توحید پا مسئلہ بند رے دا دنیا آباد دا توحید دا وجن دا فتقل او تا دیتا میں اختلافی وے فتقل اللہ واتیون تابداریو کے دا اللہ وزم فتقل اللہ او یری گے دا اللہ نا واتیون او زمان تابداریو کے دانوی چې زمان او یریږي او زما تابیداریو کې نه دا الله نو یریږي او زما تابیداریو کې زما خبر او منې ان الله ربی و ربکم یقینا الله رب زما دی او رب ستاسو دی پالون کې زما دی او پالون کې ستاسو دی فعبدو نه عبادتو کې خاص د یو الله دی او الله عبادتو کې دا و چې زما عبادتو کې فعبدونی وای که فعبدو وای دا نه و چې زما عبادت وکړي بلکې وای دا الله عبادت وکړي هاذا صراط مستقیم دا د یو الله عبادت کول صراط مستقیم لار د نیغا دا نیغ لار دا هاذا صراط مستقیم دا د یو الله عبادت کول لار د نیغا مخلقو منلا فاختلف الاحزاب من بینهم خلاف وکړو ډلو په مین د دوی کې التم اختلافیان پیدا شو خلاف وکړو فویل للذین ظلموا هلاکت دے د پاره دا کسانو ظلمو چې شرک کړي یا ظلم کړي من عذاب یوم علیم دا عذاب د ورځې درناک نه هل ينظرون الا الساعه انتظار نه کوي دوی مگر د قیامت انت اتیوم چې راوشي دوی ته بغدت ناساپا وهم لا يشعرون او دوی به نه پوهیږي تر قیامت انتظار کې الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض نادو دوستان پا دا غورنس کی بازی ردوی دا پار دا بازو عدون دشمنان بی الا المتقین مگر نبوی دشمنان چی دوستی کڑی و پا قرآن و سنت باندی پوش قیامت پورا دوستان با دیو بل دشمنان شی کم دوستان اگر مشرکان ناکارا پیران او ناکار مریدان مشرکان پیران او مشرکان مریدان او کم چې صحیح پیران دی او صحیح مریدان دی کم چې نیکان علما دی او کم چې داغی نیکان شاگردان دی اغوی بالتم دیو بل دوستانی او چې کم مشرکان دا اللہ دشمنانی یا ساتا اغوی با دیو بل دشمنانی شد قیامت پورا دو او قرآن کتاب سے داغی مکالمی اولوستے زیب زیکن کہ پیوب اللہ نتوئی یا عباد لا خوف علیکم، یا عبادی او بندگانو زمان، لا خوف علیکم اليوم، نشتره یر بتاسو بانی ننوذی، ولا انتم تحزنون، او نبتاسو غم جنشه بطیر وقت بسی سوک بوتا وی اللہ. الذین آکسان آمنوا بی آیاتنا، متقین سوک دی، الذین آکسان آمنوا چی مانی روڑے بی آیاتنا، منگ پایتنو باندی آیاتنا دا اللہ قرآن. وکانو مسلمین او دې غاړه کې غستون کې د الله کتاب تا، الله بو ته سوې او دخول الجنه دنشه جنتا انتم تاسو وازواجکم او بی بیان تاسو یا ملګری تاسو تهبرون خوشاله خوشاله زې جنت ته دنشه یطواف علیهم بصحاف پیشکول بشی بدوی باندی بصحاف کاسی من زابین دسرو زرو واکوابین او کوپونا کاسی او کوپونا پیالی دا برسی دا برسرو زروی وفیها او پدی جنت کی بای ماغس تشتیل انفسو چی غواڑی بیزرنا سچی دزرو غواڑی اغبا ملاوی گی و تلزل اعیونو او یخی گی با بسترگی پس سچی دسترگی یخی گی اغبا رتا ملاوی گی زرکی زران اللہ پلان کیشه دورنگی یو شیدی دا نظر نخر آغو چی دا یا ساتار سب رتا ملاوی گی اللہ دی منتو نصیب کی وانتم فیا خالدون او تاسو په دې کې او انتم فیا خالدون او تاسو به په دې جنت کې همیشه همیشه همیشه به وتلک الجنه التي ودا جنت غد اورستموها چې په میراث کې واغست تاسو دلر ګور اورستموها په میراث کې جنت د چا میراث دی جنت زمون میراث دی زمون د بابا میراث دی جنت د چا زی دی اخو زمون د بابا د آدم علیه السلام زیو کړه جنت د چا زیو اخو زمون د بابا د آدم علیه السلام زیو خو شیطان وسره دوکه اوکړو د جنت نه رويستو اصل کې جنت خو دې زمون میراث کړه پویږه به خبرو کنه پویږه د بابا نه چې څه شی پاتې شو نه ته سوې میراث وته وې زکه وې اورستو مو ها چې په میراث کې واغستو تاسو دې لرا سوک با دغا میراث دا بابا واخلی او سوک با دا میراث نسی شی محروم بشی او جانم تا بلاد شی اللہ ری دی مونگ نا محروم کئی و تلکل جنت اللتی او دا جنت غده او رستموا چه با میراث کی واغست تازو دی لرا بما کنتم تتوصلون بزوات الفاضل سوک دا چه وی تاسو وسیله لٹون کی وسیله یادی تعملون وی عمل یادی سڑیا بما کنتم تعملون پس او داغی چوی تاسو عمل کون کی لکن فی آفاکیتون ستاو دا پار پا دی جنت کی فاکیتون کثیرا میوی بیڑی رڈی ری منها تأکلون ادین خوراک بکوی تاسو استخویفو ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون یقینا مجرمان پا عذاب جہنم کی خالدون من شبئی لا یفتر عنهم سپک بنشد دوینا عذاب یا کم بنشد دوینا عذاب وهم فیه مبلسون او دی وی پدی کی نا امید دار چانا نا امید وی ظلم قرآن لا قرآن تکینا او دی بس کول ظلم پزان کول نبرات لونو ونادو آواز بو کی دوی یا مالکو او مالک فرشتے پا جانم چکم فرشتا بسو کی داری نو داغی نم بسی مالک فرشتا یا مالکو او مالک فرشتے ار چانه چی نو امید شی نو چا تب آوازو کی اگر فرشتے تب آوازو کی ونادو آواز بو کی دوی یا مالکو او مالک فرشتے کلام دا سرے او غواڑ زمونگ دا پار درم ستانا یا سوال او که زمونږ دپاره رب خپلته لیغزی علینا ربکا دې دپاره چې فیصله وکړي په مونږ باندې رمستا رب ته سوال وکړه چې په مونږ فیصله وکړي په مونږ باندې مرګ راولي فیصله څه چې مرګ را باندې راولي نو زه عذاب نه خو به خلاص شو که هلته بیا مرګ شته هلته مرګ شته جنتیان به همیشه په جنت کې ژوندي جهنمیان به همیشه په جهنم کې ژوندي هلته بیا مرګ نشته ښه نو دوی به فرشتې ته څه وایي چې الله ته سوال وکړه چې په مونږ باندې مرګ راولي هلته بیا مرګ چرته دی قالوا بويدا فرشتا انكم ماكسون يقينا تاسو وخت يرون کې په دې جهنم کې ودرې دا ډېر مده ده دومره زرتنګ شه لکه تا خو ول چې ګورو به سره کنه اوس کو ته وې نو سوي ګورو به سره مړ و يل تنه سوګرا تختي دي دي ګورو به سره ته سو کې چې و سره به ګوري تا سره به ګوري لقد جئناكم بالحق تاکی سرارات لمکڑو تاوستا بالحق پا حق سر تاوستا خو حق راگ دیو کنا فرشتا بوتا ہوئی دنیا کی خورتا بیان شو کنا ولیکن ناکسرکم للحق کارہون لیکن زیادتا سنا ولیکن ناکسرکم لیکن او زیادتا سنا للحق کارہون حق لربت گنن گی انن پہ حق بد لگی کنا دمتوب بتوایا غی تخ خوشاله ده او کده قران وتوی نو تند تروشی یاره جی وی کوته سلیما ده او زر روپے ټیکټ دین نه به فلم لګیدلې اغه لمزی او کو قران دی وتوی ری یا ساده قران لنه دی اوسګار ام ابرمو امرن دما کی پکیو شو کنه اوس مزه وی پلان کیږي کې فلم لګیدلې او نه وی ده بالکل بزی او د قران وتوایا نو دشمنی ده ایمان په سلیما روډه کنه ام ابرمو امرن دا مسلمانان دی اللہ دی پی رحم کنو ام ناپو دی مونگ بوتا سو ویونو اللہ دی ولی علم ورکی ام ابرمو امرن تسلی ام ابرمو امرن ایدوی یو کار ایدوی کار کئی استا پا خلاف کی امرن یو کار تدبیر کئی کار کئی استا پا خلاف کی یو کار فا انا مبرمون نپس یقینن مونگا کار بو کستا دنی جاتو دوی که ستا په خلاف کې تدبیر کوي ستا د قتل بندوبست کوي ستا د آواز د دباولو کوشش کوي الله وی زب ستا د نجات کوشش وکم کوشش سو الله وی زب دې بچ کم کوشش خو انسان کوي کنه الله سو کې دا الله کار دا الله په اراده باندې کیږي فینما یقول له کن فیکون الله یو کار ته وای شا نغه موجود شي الله وی زب تا بچ کم ام یحسبون ای گمان کوي دوی ان لا نسمع سرهم دا ټول زواجر دي ښه ام یحسبون ای گمان کوي دوی ان لا نسمع سرهم چې یقینا مونږه ان ورو سرهم پټي خبرې د دوی و نجواهم او جرګې د دوی دي سوې چې الله زمون خبرې نوري بلا به شکا لا ویزی اورما ورسولنا استاد زمنگا لدیهم د دوی سرا یکتبون لیکل کئ د الله استاد اشتکا یو په خې وګ باندې فرشته دو په گس وګ باندې فرشت کرامن کاتبی او دا رنګ یو استاد نیکېری کی خې وګی والا او گس وګی والا استاد بدېری کی تا ته په دم نه غیدو په رجسٹر ډکړی قلوا يا پیغمبر علیہ السلام ان کان اللہ نہ بدن چرت پٹے سڑیا ان کان للرحمن ول تقور بن کو ارس دی بن کڑل جے سوک ملی وینی دین بدن چرت پٹے اللہ نہ بدن چرت پٹے دا بدن بدر باندې دا قیامت پورت گوئی کئی دا کم ازمک باندې گناہ کے دا ازمک بدر باندې گوئی کئی چرت بدن پٹے قلوه پیغمبر علیه السلام این کان للرحمن ولدن کچری وی ده پار ده می ربان بانسا ولدن ناز ولی کده اللہ ناز ولی وی فانا اول العابدین زبوم اول ده عبادت کون کنا ما بی اول عبادت کرا سو کوئی سو کوئی نبی علیه السلام وی کده اللہ سوک ناز ولی وی ما بی اول عبادت کرا و یا ساده ده الله نازولی نشتا پیغمبر وی ده الله نازولی نشتا الله وی زمان نازولی نشتا او نن دی را پاسی وی ده نیاز بینان دیو ده نازولی دی ظلم دیو کو سبحان رب السماوات والارض پاک دے رب دا اسمانونو د زمکی د سنا د نازولنا رب العرش پالون کے رب العرش مالک د عرش اما یصفون دا سنا چ داخله کی ولا بیان ای خلق الله لا بیان ای کنه دے نازول دی جل لذین وکیل ته ضرورت یو کوټه د خیجه پارسنگ ته ضرورت ای الله ردی مثالون ډیر پاک ته وډی رچت فلا تدریبو للہ امثال اللہ لدہ مخلوق دا مثال نم بیانو فدرون نپریگ دا دوی لرا یخودو چند نوزی پا باتلو کی ویلابو آبسی کئی حتی تردی پوری یلاقو یومہم اللذی چو ملاقات بو کی دور جل دوی آغی سرا یو آدون چی دوی سر واد کولیشی پا دی گپو کی بلا گیا یو دا چی قیامت براشی وهو الذي يودع الله غزاته في السماء الاون چه پا اسمان کی الاون حاجت روانے او پز مکا کی حاجت روانے برم اللہ حاجت روان لاندم اللہ حاجت روان دبرانو ضرورتون سوک پورا کئی اللہ دخکتنو ضرورتون سوک پورا کئی اللہ یو اللہ ترا مدد شو آیا کنا وهو الحکیم العلیم او دا اللہ با حکمتو پوزانتے و تبارک اللذی او خیر و برکت چون کی اغزانتے لہو ملک السماوات والاردی چی خاند لربان سیدہ اسمان نو دن مکدا و ما بینو ما او دا غنسجی پا مندری دوانو کیری نا غزات ترا مجل چو آئے کنا دا چاچی بروخکت اختیار چلی گی وَإِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ او خاص دی اللہ سر علم دا قیامت تے قیامت پتا چاہتا دا الیہی اردو علم السام و الیہی ترجعون او دی اللہ تب واپس کڑے شیطان سو وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ شَفَاعَةٍ در شبیہ کا جواب کئی اتمو شبہ سوا اتمو شبہ سوا دا ہوا میمو چھے دیو لیو اللہ اختیار ورکڑے واگداران دی اختیار مندی جوابی کئی چھے اللہ وی ما اختیار ندے ورکڑے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ او واگدار ندی آن کسان یدون من دون شفام چھے رامرد کی دی بیدا اللہ ند خلان سولو اللہ وی ماول اختیار ندے ورکڑے ندی شخلان سولے اللہ من شہد بالحق مگر آنسوک شہد بالحق چی بیان کرو پا توحید باندی ام یعلمون او دے پی جنی دی مشفول را دا شرائط تی خواہ چی شفاعت قہری بندی پا زور بخلاصول نی دا اللہ نا ان شفاعت ازنی بھئی چی اللہ کل اجازتو کی اوتن تا وہ اجازت بچا تا کئی چی چا بیان کرو وی دا توحید پاکی در توحید دا دنیا نتلے دے معاہد با معاہد لشفارس کئی خواہ دانا چھے معاہد با مشرک لشفارس کئی پوئی گئے بخبرو کنو پوئی گئے اور دویم دا چھے آگا چاہ تا لوئی چھے ما تا شفارس ہوگا چھے آگا تا پی جنی پیر بابا تا پی جنی پی جنی لوئی زوان لے رحمت تا پی جنی پی جنی جی آگا سوک بتا لشفارس کئی جی سوک تا پی جنی نا با شفارس کے چاہو اللہ دا پلان کیز پیجنم دے دیر معاہد سڑے ہو خو پا عمل کی تے لگا کمزوری شوی دا اللہ تو تا بخنو دے چی پیجنی دے او چی ندے پیجنی نو سب دلگا سب استار پارا شفارس ہو کی وَلَا اِنسَالْ تَو مَنگو چرے تا تپوسو کی ردوینا من خلقو ان چا پیدا کری دی دوی لرا کا تپوسو کی تا چا پیدا کری لَيَقُولُنَّ اللَّهُ نُخَامَ خَا وَي بَچِيَ اللَّهُ وَي بَا اللَّهُ پیدا کری ہو فَعَنَّا يُو دیچوی اللہ نمانلو وی ابو جیل اللہ نمانلو وزڑے ابو جیل لزان و زمان ستا خالقم اللہ منلو چی منگ اللہ پیدا کری ہو فانا یوفکون پس کم تربتا یوفکون وارو لنشی دوی وقیلی ہی او شاید دا ویناد نبی علیہ السلام وقیلی ہی شاید دا ویناد نبی علیہ السلام یا ربی ورب زمان انہا اولائی یقینن دا کسان قومن قوم زمان دے لا یومنون چیمان روڑی تا نبی علیہ السلام ویناد دکا چا اللہ دا کسان زمان قوم دے لا یومنون چی دوی ایمان نروڑی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا سورہ فرقان درشم کی تاثر است نبی علیہ السلام بعد قیامت پورا شکایت کئی یا اللہ دے قوم زمان دے قوم زما نیولے او دا قرآن محجورن دا زان نبیرتا اللہ پا قرآن زان نپو اکولو اللہ کی دو عملے پا قرآن بانی نبرابرول اللہ دے مون پا دا قوم کرانا ولی فاسفانهم مخواڑو دا دوینا فاسفانهم دوستی وسر مکوا چی قرآن یو تن نمانی نو بیا وسر دوستی ولی کے فاسفانهم مخواڑو دا دوینا وقل سلام اوائیو تا زمان تاسو تا سلام وقل سلام اوائیو تا زمان تاسو تا سلام نکی گی دا خانانو دا ملنگو سرکلے چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبد الرحمن زی زمان تاسو نبائی کارت دے دانا جا سلامونو وطا کوا اب قرآن نمانی وطا تا سلامونو کوا نبائی کارت تیو کوا فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ زردے چھ پو بشی دوی زردے چھ پو بشی واپسی اللہ تا دو زردے چھ پو بشی مقصد دو سور زخرف بیان داتا میں شبے رد داتا میں شبے نفی دو شرک فی دعا بالعدلہ چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ تویلی کی دا مسئلے ثابتو لا پا دلائلو سرا او صورت کی رد داتا میں شبے دا مشرکانو چوی داولیا واق داراندی اختیار مندی منگ بدا اللہ نخلاصی پا زور باندی جواب اکڑو چیاسی کی ولا یملک اللذین یدون من دون شفا الا من شہد بالحق وهم یعلمون چی اللہ وی واق دار ندیا کسان چی دوی را مدد کئی بیدا اللہ ندخلاصولو اللہ وی ندیش خلاصولے اس واقعو اختیار میں ندے ورکڑے انشاءاللہ راتن کی سبق کی سورہ دخان کے نہم شبد مشرکیو نبوایو شاید چی وی زمانگ آواز ووری نو جواب کش پگم آیات کے انہو ہوا سمیولانی حقیقی وریدن کی تاواز ولی نکی جشکی وریدن کی بس روانے